دن پر ټول ملت امارت لسپین بیرغ سرا دن پر ټول ملت امارت لسپین بیرغ سرا مهاجر زکا پریمیان یم واړو امارت امارت لسپین بیرغ سرا مهاجر زکا پریمیان یم واړو امارت امارت لسپین بیرغ سرا پکی خاریگی خکل خکل جنتونا غوالو امارات امارات لسپن بیرام سارا دن پر طول ملات امارات لسپن بیرام سارا دن پر طول ملات امارات لسپن بیرام سارا غوالو امارات امارات لسپن بیرام سارا دن پر ټول ملت امارت لسپین بیرغ سرا دن پر ټول ملت امارت لسپین بیرغ سرا دن پر ټول ملت